Wyrób medyczny Regevagia. Bez suchości, bez infekcji. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 sierpnia, jest 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Za chwilę amerykańscy politycy o zmarłym w nocy senatorze Johnie McCainie, papież Franciszek o rodzinach jako nadziei dla Kościoła i świata oraz piloci znów w akcji, czyli kolejny dzień Air Show w Radomiu. Śmierć senatora Johna McCaina poruszyła Amerykę. Komentarze i oświadczenia wydali m.in. urzędujący prezydent Donald Trump oraz jego poprzednicy. Donald Trump we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych przesłał rodzinie zmarłego najgłębsze wyrazy współczucia i szacunku. Nasze serca i modlitwy są z wami, napisał amerykański prezydent. Jego poprzednik Barack Obama zwrócił uwagę, że życie Johna McCaina było dowodem na to, że pewne prawdy są ponadczasowe. Podkreślił, że mimo iż byli przedstawicielami różnych pokoleń i zupełnie różnych środowisk, pokazali wierność czemuś wyższemu, ideałom, o które walczyły pokolenia Amerykanów i imigrantów. John McCain wierzył, że na każdym obywatelu ciąży odpowiedzialność za zrobienie czegoś w stronę konstytucyjnych wolności. Napisał z kolei były prezydent Bill Clinton. George Bush Jr., wspominając zmarłego, nazwał go człowiekiem o głębokim przekonaniu i patriotą najwyższej rangi. Niektóre życiorysy są tak barwne, że aż trudno wyobrazić sobie, że przeminęły. Brzmi fragment oświadczenia 43. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jimmy Carter nazwał zmarłego człowiekiem honoru i prawdziwym patriotą w najlepszym tego słowa znaczeniu. Ambasador Rzeczpospolitej w Stanach Zjednoczonych Piotr Wilczek napisał, że to wielka strata dla Stanów Zjednoczonych i Polski. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. John McCain zmarł w wieku 81 lat. Rok temu lekarze zdiagnozowali u niego raka mózgu. Przedwczoraj senator zrezygnował z terapii. Jego rodzina tłumaczyła to postępami choroby. Msza w Dublinie dla 500 000 wiernych uczestników Światowego Święta Rodzin ma być najważniejszym punktem drugiego i ostatniego dnia wizyty papieża Franciszka w Irlandii. Już wczoraj Franciszek przekonywał, to wy jesteście nadzieją Kościoła i świata, bez was Kościół byłby kościołem figuru, podkreślał. Kościół jest rodziną dzieci Bożych. Rodziną, w której radujemy się z tymi, którzy się radują i płaczemy z tymi, którzy cierpią lub czują się powaleni przez życie na ziemię. Franciszek zachęcał młodzież, by nie bała się miłości na zawsze w świecie, w którym dominuje mentalność tymczasowości. Jego słów z uwagą słuchało niemal 80 tysięcy wiernych zgromadzonych na miejscowym stadionie. Jest przekaz jeden, że rodzina jest najważniejsza i rodzina tak naprawdę to jest ostoją dla świata. Wcześniej papież rozmawiał przez 1,5 godziny z 8 osobami ofiarami pedofilii w kościele. Podczas spotkania z władzami Irlandii oświadczył, że podziela zgorszenie pedofilią i oburzenie, jakie wywołała nieskuteczność władz kościelnych wobec tych odrażających przestępstw. Air Show 2018, kolejne podejście. Dziś drugi dzień pokazów lotniczych w Radomiu. Pierwsze załogi powinny się właśnie szykować do startu. Wczoraj mimo złej pogody na niebie pojawiło się ponad 100 samolotów i śmigłowców z 22 krajów. Deszcz co prawda przerwał na krótki czas pokazy, ale i tak było wiele emocji. Podporucznik pilot Maciej Drost, komentator zespołu Iskier, uspokaja, że nawet w złą pogodę może być ciekawie. Na samym początku pokazu, w tym pierwszej części, mogli Państwo zaobserwować coś, co było pokazane po raz pierwszy, czyli wspólny przelot wielkiego pasażerskiego Boeinga 737 Polskich Linii Lotniczych LOT w asyście 6 TS-ów 11 z biało-czerwonym Iskiem. To, co się spodziewałem, to otrzymałem. Przy odpowiedniej dawce dobrego humoru nawet pogoda nie utrudni odbioru. Generał Krzysztof Żabiński, koordynator Airshow Radom 2018. Na niedzielę też niewiele miejsca zostało, także widzowie, nawet widząc, że warunki atmosferyczne mogą być niekoniecznie dogodne przez cały dzień, przychodzą, bo wiedzą, że oprócz pokazów w powietrzu również mamy bardzo, ale to bardzo bogatą wystawę statyczną sprzętu. Tegoroczne pokazy Airshow w Radomiu są wyjątkowe, bo mija właśnie 100 lat od powstania lotnictwa wojskowego w Polsce. Już za 4 godziny na skwerze Kościuszki w Gdyni rozpocznie się 11-godzinny maraton muzyczny. Na festiwalu Lato z Radiem na scenie pojawi się 16 artystów, w tym Brodka, Koma, Cortez czy Fisze Made Tworzywo. Ale jeszcze zanim rozpoczną się koncerty, można skorzystać z innych atrakcji, które towarzyszą imprezie. W Gdyni na Darze Pomorza, czyli w studiu plenerowym Trójki, jest Agnieszka Jasik. Od rana co jakiś czas ze scen na Molu Południowym słychać muzykę. Próby przed dzisiejszymi koncertami zaczęły się już o 7 rano. Dokładnie o 13.07 na skwerze Kościuszki zabrzmi Polka Dziadek w wersji unowocześnionej przez Andrzeja Smolika. To będzie znak, że rozpoczął się festiwal Lato z Radiem. Na dwóch scenach zagrają słynni polscy wykonawcy, którzy są związani z Polskim Radiem, i młodzi obiecujący artyści. Już wczoraj na skwerze Kościuszki można było spotkać wiele osób, które postanowiły spędzić weekend w Gdyni właśnie ze względu na imprezę. Krzysztof Zalewski, Wrotka, Organek, wszyscy, Cortez, no bardzo lubimy ten typ muzyki, słuchamy Trójki, no i ten festiwal jest dla nas miejscem idealnym. Po prostu świetni artyści, no a żal opuścić taki event. Krzysztof Zalewski, Cortez, Koma, można ich wszystkich zobaczyć na jednym festiwalu, super sprawa. Artystów będzie można spotkać w strefie muzycznej. Będzie można też premierowo kupić płytę Lato z Radiem Festiwal. Obok scen pojawi się strefa gastronomiczna. Wygląda więc na to, że zestaw dla muzycznego maratończyka będzie dopięty na ostatni guzik. Dziękujemy, to była Gdynia i Agnieszka. Jasik, dodajmy, że patronem medialnym tej imprezy jest Polskie Radio i miasto Gdynia, a to był serwis Trójki. Sporo deszczu niemal w całym kraju, na zachodzie opady przelotne, na pozostałym obszarze popada mocniej, od 15 stopni miejscami na Podlasiu i Mazowszu do 22 na wschodzie Lubelszczyzny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Krzysztof. Chciałbym się pochwalić. Od dłuższego czasu myślałem o nowym aucie. Trudno było się zdecydować. Wiadomo, takiej decyzji nie podejmuje się od tak. No więc właśnie wyjeżdżam fabrycznie nowym Aurisem z outletu Toyoty. Ma lampy LED, automatyczną klimę, wszystko ma. Decyzja nie była łatwa, bo nie sądziłem, że mam tam taki wybór. Cena? Nieco ponad 55 tysięcy złotych, także serdecznie polecam każdemu outlet Toyoty. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Piękno wymaga troski. W trosce o Ciebie w drogeriach Hebe wybrane podkłady i produkty do demakijażu aż 40% taniej. Tylko do 29 sierpnia. Sprawdź na hebe.pl. Hebe. Najlepszy wybór dla zdrowia i piękna. Zawsze w niskiej cenie. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Odwiedź Allegro 27 sierpnia w południe. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Nie wiem co do torby włożył, nie wiem co i tyle go widzieli. pewnie wy nie wiecie. No właśnie, Franku Poranku, taki to jest ten wakacyjny czas. Chodził albo nie, siadał albo nie, można by dodać zwiedzał albo nie i dobrze mu z tym, co robiło? Było. No ja myślę sobie, że już teraz trzeba by było go odnaleźć, wyczyścić uszy, no i zrobić tak, aby do szkoły za tydzień poszedł. Jeszcze chwilę nie mówimy o tym roku szkolnym, jeszcze nie? No dobrze, no to w takim razie nie. Proszę pani, czy my się czasami skądś nie znamy? Tak mi się wydaje, że może pani głos jest taki znajomy, może kiedyś już się spotkałyśmy. No ja pamiętam, że pewnego dnia rozpoczęłyśmy razem zagadkowe wakacje, a teraz tak się składa, że kończymy pomaleńku te zagadkowe wakacje razem z tobą, z Marysią. Marysiu, gdzie my teraz jesteśmy? Jesteśmy w Gdyni, na takim statku, który nazywa się Dar Pomorza. A z jakiej okazji my tutaj się znaleźliśmy? Z okazji takiego festiwalu, który nazywa się Lato z Radiem. I to jest pierwszy raz, kiedy ten festiwal jest w ogóle w Polsce. Czy ty wiesz, jak długo będzie ten koncert Tasiemiec trwał? Nie. 11 godzin zdaje się i może trafić chyba do Księgi Rekordów Guinnessa. Kto wie? Ale my nie jesteśmy tutaj same, prawda? Nie. Czy ktoś tutaj z nami jest? O! Nawet pokładowy Reksio. Cześć, Reksio. Co za zagadkowa radość. Wspaniale. Marysiu, droga, nie byłoby zagadkowej niedzieli, gdyby nie... Zagadka. No to państwo trzymają kciuki za Marysię. A Marysia spotyka się z rozumem. Mózg. Tak, mózg. To jest dobre hasło. Uwaga, uwaga. Podpowiedź numer jeden. Jest. Jest śmiała, bystra i bardzo ambitna, zwłaszcza jeśli chodzi o polowanie, na przykład na niedzielne śniadanie. Mewa. Nie jest koleżeńska. O nie. Pasuje ci to do niej? Właściwie tak. Jeśli zobaczy, że na przykład kormoran właśnie sobie złowił rybę, to bohaterka naszej zagadki zrobi wszystko, aby mu ją odebrać i często jej się to udaje. Coraz bardziej myślę, że to mewa. Tak od początku już wiesz? Mhm. Ale masz wątpliwości jakieś? No może takie malutkie. A państwo? A śniadanie było? Mają państwo wątpliwości? Dobrze, idziemy dalej. Dobrze pływa, ale nie nurkuje. Za to na lądzie potrafi sprawnie chodzić, a nawet biegać. Teraz już jestem pewna, że to mewa. A państwo? Ale ja mam jeszcze parę podpowiedzi. Bohaterka naszej zagadki jest praktyczna, nawet bardzo sprytna. Kiedy na przykład pojawi się śnieg i mróz, to wtedy wskakuje na grzbiet łabędzia. No i co? No i sobie siedzi. No. Jest dobrym lotnikiem. O, to będzie dobra historia. Uwaga, uwaga. Właściciel pewnego małego sklepu w pewnym szkockim miasteczku przyłapał złodziejaszka na gorącym uczynku. Otóż ów złodziej najpierw ostrożnie przekroczył próg, uważnie rozejrzał się dookoła, sprawdził, co dobrego znajduje się na półkach i haps. Chwycił w dziób paczkę chipsów. Po czym natychmiast opuścił miejsce przestępstwa, a żeby utrudnić pościg, kluczył, zmieniał trasę i biedny pan sklepikarz dał sobie z tym spokój. No dobrze, to myślę sobie, że w Gdyni także sklepikarze powinni uważać na tego złodziejaszka, bo tu tych złodziejaszków jest mnóstwo. Tak, strasznie dużo jest tutaj mew. Jesteś pewna? Tak. No dobrze, pani Ireno, pani Irena Kwiatkowska doskonale wie. Ten biały ptaszek... Tam, gdzie morskie fale, pod niebieskim niebem lata doskonale. Sponsorem nagród w konkursie jest wydawnictwo Rebel, wydawca gier planszowych. rebel.pl. To jeszcze przypomnijmy numer telefonu do zagadkowego studia. 227 trójek. Państwo pamiętają również? A powiemy wspólnie, tak jakbyśmy byli po drugim śniadaniu. 22 i 7 trójek. She was afraid to come out of the locker. She was as nervous as she could be. She was afraid to come out of the locker. She was afraid that somebody would say 2, 3, 4, tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini, so in the locker she wanted to stay. Two, three, four, stick around, we'll tell you more. She was afraid to come out in the open, and so a blanket around her she wore. She was afraid to come out in the open, and so she sat bundled up on the shore. Two, three, four, tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny bikini, so in the blanket she wanted to stay. Two, three, four, stick around, we'll tell you more. Now she's afraid to come out of the water, and I wonder what she's gonna do. Now she's afraid to come out of the water, and the poor little girl's turning blue. Two, three, four, tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini, so in the water she wanted to stay. From the locker to the blanket, from the blanket to the shore, from the shore to the water, guess there isn't. To była piosenka o dwuletniej córeczce śpiewającego artysty, który pewnego razu zabrał ją ze sobą na wakacje, zabrał ją ze sobą nad morze, by popływać pod żaglami. I dalej było tak. To było takie małe, malusieńkie, takie tyciusieńkie, żółte bikini w kropki, które założyła dziś pierwszy raz. Bała się wyjść ze swojej kabiny. Była tak zdenerwowana, jak tylko mogła być. Tak właśnie śpiewał artysta. No ale może jego córeczka, taka tyciusieńka, bała się bohaterki naszej zagadki? Kto to wie? Ten biały ptaszek, tam gdzie morskie fale, pod niebieskim niebem lata doskonale. A my witamy Nikolę, sześcioletnią, która tutaj do nas, do Gdyni, dodzwoniła się. Ale czy to Nikola? Zaraz się okaże. Halo, halo! Dzień dobry. Dzień dobry, witamy cię serdecznie. Jak masz na imię? Mikołaj. Och, przepraszam cię, bardzo źle chyba usłyszałam. Wybaczysz mi? Tak. No dziękuję. Mikołaju kochany, a powiedz właściwie jaka powinna być odpowiedź na te nasze pytania? Na tę naszą zagadkę? Mewa. No brawo, fanfary poproszę. Du, du, du, du. A teraz tak odważniej. Du, du, du, du, du, du, du, du, du. A państwo zrobią razem z nami? Ale jak czyściutko, profesjonalnie. Mikołaju, jesteś tam jeszcze czy uciekłeś? Uciekł. Halo, halo, Mikołaju. To dla ciebie. Jesteś zadowolony? Bardzo. No bardzo się cieszymy. Serdecznie cię wszyscy pozdrawiamy. Zostań z nami, bo my jesteśmy, wiesz, dzisiaj w takim pięknym miejscu. Kiedy popatrzę w swoją lewą stronę, to widzę takie piękne morze. To morze nazywa się Bałtyckie. Słyszysz? A no właśnie, to ten klimat. To ten urok i czar. No nic, gratulujemy serdecznie Mikołajowi. A ty, Marysiu, masz zaliczone fanfary? Tak. Tobie także gratuluję. Czy to prawda, że ty wszędzie, gdziekolwiek jesteś, masz ze sobą myszy? Tak. Naprawdę? No, właściwie to prawie wszędzie. A co to za myszy? To są takie myszy angielskie, które przyjechały do mnie z Anglii. Jest ich, są trzy te myszy. Każda z nich mieszka w domku i mają swój samochód. A lubią spacerować? Oczywiście. Wiesz, dlaczego pytam? Bo teraz krok za krokiem powędrujemy za naszym panem przewodnikiem, panem Jarosławem Kaczmarczykiem. Dzień dobry panu. Dzień dobry, pan witam jeszcze wszystkich. Coś tam sobie notuje? Cyfry, matematyka, a to nie o tym będzie, nie, proszę pana, matematyce dzisiaj. Matematyce nie. Natomiast mówiliśmy o wakacjach, które się kończą. Rzeczywiście może czas rozruszać trochę umysły. Marysia, gotowa jesteś? Tak. Pani Kasia też? Ja zawsze. Okej, no to 2018 minus 1909. O nie. Dlaczego pan nam to robi? Jeszcze tydzień wakacji. I jeszcze pan pokazuje na kartce odpowiedź. To jest nieuczciwe. Proszę powiedzieć, ale samodzielnie. Ale na trybunach nasi słuchacze tutaj odpowiadają, że 109. 109. Nie przyjęliby pana na nauczyciela, niestety. Oj, mówi się trudno. Nigdy takich nie miałem. Chęci. No dobrze, a te cyferki do czego nam są potrzebne? Cyferki nam są potrzebne do tego, ponieważ jesteśmy na darze Pomorza, do określenia jego wieku. Mm. I prawidłowa odpowiedź, jaka padła, to 109, bo rzeczywiście ta jednostka, na której się znajdujemy, to ma 109 lat od momentu, kiedy ją zbudowano. Ale ja nie wiem, czy można liczyć wiek księżniczce. Nie wiem, czy to wypada, bo to jest księżniczka, princesa. Co najbardziej zachwyca pana w tej księżniczce, princesie, bo przecież to jest pierwsza nazwa, prawda? Tak Daru Pomorza. To się wiąże tutaj z taką działalnością takiego stowarzyszenia, które postanowiło szkolić jeszcze w czasach cesarstwa niemieckiego ponad 100 lat temu. I ono najpierw sobie grę z hercogin Elizabeth zbudowało, a potem stwierdziło, że to za mało, jeden żaglowiec. I dlatego zamówiono drugi żaglowiec, który nazwano właśnie Princess Eitel Friedrich. Księżniczka. I to rzeczywista była księżniczka, dlatego że tak naprawdę miała na imię Zofia Karolina, która była żoną drugiego syna cesarza Wilhelma II. No i jej ojciec był właściwie prezesem tego stowarzyszenia, które sfinansowało budowę w rekordowym zresztą tempie. Jak myślicie, ile dalibyście na czasu na zbudowanie takiej jednostki? Sporo chyba, nie? 10 lat. 10 lat. Ktoś da mniej? Dwa. No dzisiaj powiedzielibyśmy, że pewnie tak to jest. Mniej więcej taki cykl budowy, natomiast wtedy zaplanowano, że ten żaglowiec zostanie zbudowany w ciągu aż, czy tylko 4 miesięcy. Ale skoro pan tak bardzo, proszę pana, cyferki lubi, to powiedzmy, że rejsy tej księżniczki, dzisiaj Daru Pomorza, można by zliczyć tak. Gdyby tak mila po mili, to byłoby tego 25 razy. 25 razy princesa opłynęła świat. To chyba daje wyobrażenie, prawda, jaką wielką robotę wykonała. Tak, wykonała tę robotę przede wszystkim pływając przez dłuższą część swego czasu pod barwami biało-czerwonej. Przylądek Horn opłynęła? Tak. Do Martyniki dopłynęła? Tak. Polubiła Morze Karaibskie? Tak. No i wiele zakątków wspaniałego świata. A czy na jej pokład wkradł się kiedyś James Bond? Na pokład James Bond się nie wkradł, ale Gdynia ma z tym coś wspólnego. Co takiego? No więc tutaj każdy, kto interesuje się tymi filmami, każdy, kto zna cykl, na pewno kojarzy taką postać, która na początku nie pokazywała twarzy, ale była to postać głaszcząca kota, któregoś tam odcinka tej serii zaczęła pokazać twarz, użyczyło wtedy paru znamienitych aktorów tej twarzy, jak Telly Savalas czy Max von Sydow. To Ernst Stavro Blofeld, szef tajemniczej organizacji terrorystycznej Widmo, nazywany numerem 1. To postać fikcyjna, literacko stworzona przez autora Jana Fleminga, na podstawie którego opowieści były kręcone przygody Jamesa Bonda. Mm-hmm. Gdynia to także herb, każde miasto ma swój herb, a herb Gdyni jest wyjątkowy, ponieważ ta historia jest trochę taka pokrętna, ma wiele zakrętów, ma wiele niespodzianek, wiele znaków zapytania. W tle ma dwie ryby z otwartymi pyszczkami. Tak, dzisiaj się wszyscy zastanawiają, co to za ryby. Trudno powiedzieć, aczkolwiek nie od początku te ryby miały być, bo rzeczywiście ta historia herbu dosyć ciernista. Trwające, można powiedzieć, z siłą prawie 50 lat, bo pierwsze konkursy wcale nie zostały rozstrzygnięte. Po II wojnie światowej, oczywiście miejscowy nauczyciel Leon Staniszewski, on wygrał ten konkurs. To był rok 46, ale to trwało jeszcze dobre 30 lat, zanim ostatecznie zatwierdzono ten herb. Dzisiaj na tym herbie zobaczymy czerwoną tarczę, miecz i dwie ryby, które doskonale pokazują, w jaki sposób Gdynia jest położona, jak jest jej historia też z tym miejscem związana. To do tych dwóch ryb, do tej Gdyni i do całego Morza Bałtyckiego będzie pasowała ta piosenka, ponieważ pochodzi ona z najbardziej marynistycznej płyty Julii Pietruchy, a piosenka jest o czymś najważniejszym na świecie, czyli, Marysiu? O morzu. Co jest jeszcze tak naprawdę ważne na tym świecie? Może jasna sprawa, ktoś powiedział w ogóle, że dlaczego ta planeta nazywa się Ziemia? Powinna nazywać się planetą o nazwie woda. Tak. Bo tej wody jest tak dużo. Ale co jest jeszcze ważne w życiu? Bardzo. Przyjaźń. I właśnie, to będzie piosenka o przyjaźni. Nie takiej tylko na wakacje, ale na całe życie. Julia Pietrucha śpiewała o przyjaźni, ale słyszałam, że pewna gdynianka, Marysia, także od czasu do czasu sobie podśpiewuje. Czy to prawda? Tak. A zaśpiewa dzisiaj dla nas? Ulepimy dziś bałwana, no choć zrobimy to. Tak dawno nie widziałam cię, nie chowaj się, uciekłaś gdzieś czy coś. Co wy macie z tymi bałwanami? No rozejrzyj się, czy gdzieś śnieg leży? No, nie ma śniegu, ale na morzu na pewno bałwany są. A, piękne skojarzenie. No widzisz, trzeba tutaj mieszkać, żeby tak szybko pomyśleć o tym, że i na morzu bałwany są. A w którym teatrze pani gra, jeśli mogę zapytać? W Teatrze Muzycznym w Gdyni. A cóż to za role? Cóż, teraz akurat obecnie trzy role. Pierwsza moja rola, mój debiut to był rola Ciri, mała Ciri z Wiedźmina. Próbkę poproszę, tak króciutko. Ale co króciutko? Ciri. No, Ciri po prostu, Ciri, taka mała dziewczynka, która gra w Wiedźminie, jest to jedna z głównych ról. Potem w Piotrusiu Panie taką małą rolę na koniec, która się nazywa Jane. Teraz jeszcze niedawno dostałam się do musicalu Krakowiacy i Górale i tam gram po prostu góralkę. Mhm. A gdybyś teraz zamieniła się w Ciri? No i tak cóż. Dwa słowa powiedziała jej głosem? Cóż, Ciri na pewno jest taka zadziorna. Taka trochę jak ty? Taka trochę jak ja. Czyli ma podobny głos do ciebie. Tak. A w filmie pani gra? Tak. A jak smakuje sok z agawy z dodatkiem mięty? Oj, jest bardzo pyszny, szczególnie gdy ma się nim umorusaną całą buzię. A dlaczego ma się umorusaną całą buzię? Ponieważ zamordowano mi rodziców. O matko. No to teraz powiedziałaś. No dobrze, to jest fabuła, to jest film i to jest adresowane do rodziców, a ty grałaś tam dziecko i to miało wyglądać jak krew, to już powiedzmy do końca, ale zdradźmy tę tajemnicę, żeby żadne dziecko się nie bało. Ta krew to tak naprawdę jest bardzo smaczny sok z agawy. Zgadza się? Tak. Nie wiedziałam o tym, opowiadałaś mi wczoraj, ale nie wiedziałam. A co sprawia ci największą frajdę? Największą frajdę sprawia mi chyba jak... Ale że w sensie, że w filmie, co w sensie, jak że robię? W prawdziwym życiu. No tak, wie pani, największą przyjaźń, to znaczy największą zabawę sprawia mi właśnie przyjaźń. Jak jestem z koleżanką gdzieś, to jest jednak najważniejsze. A dokąd zabrałaby pani nas wszystkich? Proszę zobaczyć. No, ilu nas tutaj jest? Ilu? Niech nasi zagadkowi słuchacze się policzą. A my zaprowadzimy ich do... W które miejsce? Do Stumilowego Lasu. Tutaj w Gdyni jest taki? Nie. A w Gdyni, gdybyśmy miały zostać tutaj? Gdybyśmy mieli zostać tutaj, myślę, że pokazałabym naszym widzom tutaj chyba jednak centrum, może ulicę Świętojańską, ale tutaj na plaży w morzu jest bardzo, bardzo malowniczo i można spędzić czas z rodziną, też samemu, z przyjaciółmi na plaży. Co prawda, kąpać się może nie, bo nie wiem, czy się sinice już skończyły, ale woda jest bardzo zimna. Ale zawsze można pobawić się i zawsze można zadać sobie zagadki, prawda? Tak. Czy państwo są gotowi na zagadkę Marysi? Marysia wczoraj testowała na mnie. Poszło mi słabo. A zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Marysiu, zagadka numer 1. Proszę bardzo. Dobrze, taka mała podpowiedź. Jest to postać z pewnej bajki. Będę naśladować teraz jej głos. Uwaga. Chodź, Kubusiu, pobrykamy sobie razem. Jak? Tygry! Świetnie chyba, prawda? Tak. To jeszcze może? Jedna jakaś trudniejsza? Trudniejsza? Aha. Może zobacz, teraz... jak dobrze idzie. Może teraz będzie postać jednak z innego filmu, której na pewno wszyscy znają pewnie. No ciekawa jestem. Uwaga. Uwaga. Babciu! Byłem nad rzeką i łowiłem sobie rybki. Rybkę normalnie dla ciebie złowiłem. Ja nie wiem. A państwo wiedzą? O, Marysiu, to tylko Gdynianie mogą odkryć pewnie tę odpowiedź. To jeszcze jedno trochę prostsze. To jest z filmu, którego na pewno wszyscy znają teraz. To już naprawdę mogę potwierdzić. Jest to fragment tekstu tej postaci. Założę się, że to na pewno bardzo miła i ciepła osoba. O, dobra wróżba, będę nadziany. Wiemy? Ola! Na zagadkowych słuchaczy zawsze można liczyć. Marysiu, a chciałabyś choć tak na chwilę zamienić się w morską syrenę? Myślę, że tak. Każda dziewczynka na pewno chce być syreną. No to spróbujmy. Spójrz na ten zbiór, to jasna rzecz, że więcej chyba już nie da się mieć. Można zazdrościć mi, że wszystko mam, czego chcę. Czy widzisz ten cudowny blask? Tych skarbów dotąd nie widział nikt z was. Do szczęścia mało mi brak. Wiem, że uważasz tak. Mam przy Dasiu w pokłady nie ma. się w kolekcji są mej. Chcesz? To mogę ci dać. Są wspaniałe. Ale cóż, kiedy ja więcej chcę. Chciałabym być tam, gdzie ludzie są, zobaczyć ich najprawdziwszy taniec, jak płyną lekko tak przy pomocy nóg. Płetwy na ziemi nie sprawdzą się, bo stopy mieć trzeba, by stanąć na nich i po ulicach móc, jak oni mówią to, ojcowie córki rozumieją, bez zmuszania do pływania mija tam czas. Żyć, wolną już być. Naprawdę chcę. Aurelia Luśnia, Naprawdę chcę. Pozytywka kołysanki świata. Mam nadzieję, że nikt nie zasnął. Patrzę. Nie, udało się, nikt nie zasnął. A na pokładzie żaglowca Dar Pomorza jest z nami pani Dominika Wojcieszek z Akwarium Gdyńskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ile w pani Dominiko, morskiej syrenki? Morskiej syrenki, jak nurkuję, to 100%. A jak jestem w pracy, to mniej więcej 75%. A jak jestem w domu? Jak jestem w domu, to jak idę na plażę na spacer z moim psem, to znowu 100%. A jak muszę ugotować obiad, to tylko 75%. Abyśmy mogły dalej rozmawiać, trzeba zmierzyć się z zagadką pani Marysi. Zgadza się? Tak. Pani Marysiu, poproszę. Jestem takim malutkim zwierzątkiem. Tak bardzo boję się robić takich wielkich rzeczy. Oj, Kubusiu, czy mógłbyś zrobić to za mnie? To jest zagadka dla mnie? Tak, specjalnie dla pani. Kubusiu, jeżeli jest malutkie zwierzątko, to mnie się kojarzy krabik amerykański. Bardzo malutki krabik, który żyje w Morzu Bałtyckim. W 100-milowym lesie, pani Ale Dominiko? W 100-milowym lesie malutki musi być prosiaczek. Tak. No wielkie brawa. Chociaż ta zagadka do takich najtrudniejszych nie należała. No to teraz droga wolna, zanurkujmy z panią Dominiką w morskie głębiny, ale zanim, Marysiu, jak myślisz, czy w Bałtyku mogą rosnąć łąki? Co może rosnąć? Łąki. Myślę, że tak, tylko że bardziej łąki wodorostów, a nie trawy. To w takim razie najpierw wypowiemy wspólnie zaklęcie. Zostera Marina. Zostera Marina. Co ono może znaczyć? Nazwa Zostera Marina to jest łacińska nazwa trawy morskiej, ponieważ pod wodą rosną trawy, jest kilka gatunków tych traw. Ta, którą spotykamy u nas w Bałtyku, również w Zatoce Puckiej, blisko Gdyni, to właśnie Zostera Marina. Dlaczego te trawy morskie dla zwierząt, których tak od razu nie widzimy, bo trzeba zanurkować, żeby je zobaczyć, dlaczego są tak ważne? każda trawa, każda łąka, i ta podwodna, i ta niepodwodna, jest ważna dla zwierząt, bo jest świetnym miejscem do życia. Można się wśród trawy schować, można tam znaleźć jakieś pożywienie, zbudować sobie domek, gniazdko. Także zwierzęta lubią takie miejsce, czują się tam bezpiecznie i spokojnie. A kogo możemy spotkać w tych podwodnych łąkach, na tych podwodnych pastwiskach? Bardzo wiele zwierząt tam spotkamy. Spotkamy już wspomnianego krabika amerykańskiego, spotkamy tam wiele ślimaków. Ślimaki, malutkie ślimaczki, które żyją w Bałtyku, lubią się wspinać na źdźbła trawy morskiej, żeby się rozejrzeć, co jest dookoła. I spotkamy też śmieszne ryby, iglicznie i wężynkę. One się upodabniają do trawy morskiej, wyglądają jak źdźbło trawy. A konik morski? Gdzieś tam. Konik morski lubi niestety ciepłe wody. Dlatego w Bałtyku go nie spotkamy, ale właśnie iglicznia i wężynka to są jego kuzynki. Jak im się przyjrzymy, to możemy zobaczyć pewne podobieństwa. A znajdziemy tam na przykład krewetki, albo małże, albo co jeszcze tam możemy znaleźć? Jakieś pomysły? Ryby. Kałamarnice? Ryby. Spotkamy małże i krewetki. Nie każdy wie, że w naszym morzu są krewetki. Nie łowimy ich z naszego morza, żeby je zjeść, dlatego nie każdy jest tego świadomy. Nie spotkamy kałamarnicy. Bałtyk jest na to troszkę za mało słony i one tutaj nie lubią przebywać. A czy spotkamy tutaj takie zwierzę, które jest jeszcze bardziej leniwe od leniwca? I cóż Państwo na to? Wieloryb. Tak. Wieloryby nie są zbyt leniwe, lubią dalekie podróże, daleko pływają. Ryba, która się kojarzy z taką leniwą rybą, to stornia, którą w restauracji spotkamy pod nazwą flądra. Ona jest taka płaska, bo jest płastugą, ale nie mylmy jej z płaszczką, i ona właśnie spędza cały dzień leżąc sobie na dnie. Na boku? Na boku. Na którym? Na lewym albo na prawym, w zależności jakiej się ułoży. To znaczy każda stornia wybiera sobie jeden bok, na którym leży. Żeby już nie musieć się obracać, tak? Tak. Czyli jednak leniwiec wygrywa z nią. Nie, przegrywa z nią. Przegrywa z nią leniwiec, tak. Czy bałtyckie ryby mogą mieć kolce? Tak. A na przykład które? Pamiętam, że była taka ryba, co żyje... Chyba, nie, to chyba było w jeziorze, ale w Polsce na pewno są takie ryby, tylko nie pamiętam, jak się nazywały. A do czego te kolce są im potrzebne? Żeby jak ktoś nadepnie, to żeby mogły się obronić. Bardzo dobrze. I myślę, że to zamieszanie, że ta ryba jest w jeziorze, może wynikać z tego, że taka ryba jak ciernik, która ma kolce, może być zarówno w jeziorze, jak i w morzu. Właśnie dzięki temu, że Bałtyk nie jest zbyt słony, to niektóre ryby spotykamy i w jeziorach, i w morzu, są w stanie to niskie zasolenie Bałtyku wytrzymać. Marysiu, a co mogą oznaczać takie dwa słowa? Bycza babka. Bycza babka? Pewnie jest to wielka pani, która popisuje się na plaży w kostiumie kąpielowym. Pani Dominiko, prawda to? Nie w akwarium. Babka bycza, czy bycza babka, to taki rodzaj ryby. Babki to taki gatunek ryb, a bycza babka to po prostu ta największa, którą u nas spotkamy. Ona przybyła do nas aż z Morza Kaspijskiego. Nazywamy ją gatunkiem inwazyjnym. Jest w Polsce dopiero od 1991 roku. A czy bycze babki, iglicznie i wężyki mają dobry słuch? Większość ryb ma może nie tyle słuch, co linię boczną i wyczuwają wszystkie drgania wody, a dźwięki powodują drgania, dlatego ryby to świetnie wyczuwają. Bo tak sobie pomyślałam, że tej piosenki na pewno warto posłuchać, choćby spod morskiej głębiny. High in the sky with no wings for me to fly, I will follow you. High in the sky with no wings for me to fly, I will follow you. Or deep in the sea with no air for me to breathe, I will follow you. How could I know that this thing that we call love would be so impossible? And there from the start, well, I knew in my heart we were in love. Cause the first time that I saw you, I got that same old feeling, and now I need to follow you. Ba ba ba da, ba ba da, chupado, chidim, I will follow you. Ba ba ba da, chupada, chupado, I will follow. So impossible. And if from the start, well, I knew in my heart we were in love. Cause the first time that I saw you, I got that same old feeling, and now I need to follow. Desert sand, like a nomad desert man, I will follow you. In the mountains of Nepal, when the winter snowflakes fall, I will follow you. To Pluto, Venus, Mars, or any other star, follow you. Around the world and back again, I will follow till the end. I am in love. Follow you, Mika Urbaniak. To jest piosenka, w której pobrzmiewa furkot skrzydeł i szum morskich fal. Tak jak u nas w gdyńskim porcie na pokładzie Daru. Daru Pomorza. Powiedziała Marysia. Dar Pomorza nazywa się właściwie tak dlatego, że wszyscy jakby mieszkańcy Pomorza złożyli się na kupno tego statku. Jednym z tych ludzi był właśnie mój pradziadek. Proszę Pani, a czy w Pani żyłach płynie radiowa krew? Słucham? Czy w Pani żyłach płynie radiowa krew? Tak, dlatego że moi dziadkowie... poznali się w radiu studenckim. To właśnie było tak, że moja babcia studiowała na Akademii Muzycznej i tak sobie pomyślał realizator, no przydałaby się nam muzyka poważna. No i właśnie moja babcia z jedną swoją koleżanką została zaproszona do radia studenckiego. Mój dziadek właśnie też studiował, ale robił audycje. Też czytał i właśnie robił audycje, ale też będąc studentem, więc dlatego nazywało się to Radio Studenckie. No i mój dziadek nazywa się Andrzej, ale teraz wszyscy mówią na niego prezes, ponieważ trochę się rządzi. I właśnie, czy on nas słyszy teraz? Myślę, że tak. Pozdrawiamy na wszelki wypadek. Tak, i właśnie moja babcia przyszła ze swoją koleżanką do dziadka i no i dziadek mówi, nie wolno się spóźniać, a to się nazywa mikrofon i trzeba do niego głośno i wyraźnie mówić, nie ma zeplenienia. I moja babcia mówi do swojej koleżanki, co za baran. A dzisiaj są małżeństwem. No to ciekawe, jak dziadek przywita cię, jak wrócisz do domu. No, nie wiadomo. Na wszelki wypadek rzuć mu się w ramiona i powiedz, jesteś kochany, bo jest kochany, prawda? Tak. Ale lubi sobie porządzić, ale tak sobie myślę, że pani Dominika Wojcieszek z Akwarium Gdyńskiego to ma pewnie taką historię, że pani babcia i dziadek spotkali się gdzieś, nie wiem, przy oceanie, przy brzegu oceanu. Moi dziadkowie spotkali się raczej w szpitalu, ponieważ byli lekarzami. Proszę bardzo, przy innych wodach. Co to takiego jest wszechocean? Gdybyśmy mogli jeszcze zanurkować sobie z panią. Wszechocean to jest cały światowy ocean. Już mówiliśmy wcześniej, że większość naszej planety pokrywa woda. Większość tej wody to jest właśnie woda słona, woda oceaniczna. I to, co jest ciekawe, jeżeli chodzi o ocean, to to, że wszystkie te morza i oceany są ze sobą połączone różnymi cieśninami, przepływami. Wszystkie się ze sobą łączą. Dlatego jeżeli chcemy określić całą tą wodę oceaniczną na świecie, to mówimy o niej wszechocean. Czy ten nasz Bałtyk, ten nasz jeden, jedyny, jaki mamy, jest morzem głębokim? Bałtyk jest morzem bardzo płytkim. szczególnie w porównaniu do reszty oceanów. Średnia głębokość naszego morza to zaledwie 50 metrów. Nam to się może wydawać dużą głębokością. Ciężko jest na taką głębokość zanurkować. Ale jeśli porównamy to z oceanem, gdzie średnia głębokość wynosi 4000 metrów, czyli 4 kilometry, no to Bałtyk wydaje nam się wtedy płytką sadzawką. Czyli nie ma szansy na to, aby spotkać tu żabnicę z tą latarenką na czole? Ciężko u nas taką rybę spotkać. To są ryby, które lubią bardzo duże głębokości, 2-3 kilometry. U nas w Bałtyku takiej głębokości po prostu nie ma, więc nie ma odpowiednich warunków życia dla takich strasznych ryb. A czy są takie stworzenia bądź stworzonka, które przywędrowały tutaj do nas z dalekiego świata? Tak, nasze kraby to takie właśnie zwierzęta, które mówimy, że zostały tutaj zawleczone przez ludzi. Jak one to zrobiły? Mogły to zrobić na statku, nawet takim jak Dar Pomorza. Czasami, kiedy nasze statki podróżują po całym świecie, zaplątują się na nie jakieś zwierzęta, płyną na drugi koniec świata. Jeżeli tam się zadomowią, zejdą z tego statku i zaczną sobie żyć, to staną się właśnie gatunkiem inwazyjnym, zawleczonym przez człowieka. I tak z Ameryki Północnej przybył do nas krabik amerykański, a z Chin krab wełnistoszczypcy. A ssaki, proszę Państwa, czy tutaj w naszym Bałtyku spotkamy ssaki? Foki. I? Morświny. Bardzo dobrze. Morsy. Morsy. Jeżeli jesteśmy na plaży i się kąpią ludzie w zimie, to to są morsy. To są jedyne morsy, jakie u nas spotkamy. Ale ssaki czy nie ssaki? I ludzie, i morsy, i foki, i morświny to ssaki, tak. Prawda? To teraz posłuchajmy takiego ssaka, co to jeszcze nie wyrosł, jak ten krabik amerykański. My girl baby sits for someone on her block. Then I come up to join her and we start to rock. The baby hears the beating man and is a shock when he goes. A rockin' type of boogie is a kind of song that makes this little baby wanna sing along. And though he maybe gets the tune a little wrong, he still goes. Boogie, ding. He isn't too young to really feel the beat. He rocks back and forth in his little seat. He claps both his hands and he taps his feet. And he sings. He is a hully-gully bouncing baby boy. You know the record player is his favorite toy. And don't forget he's everybody's pride and joy when he goes. Te ssaki, czy ludzkie, czy nieludzkie, zawsze są najbardziej urocze, prawda? No są urocze, przypominają nam pieski, kotki, są słodkie, także lubimy ssaki morskie. Tak pięknie opowiada Pani o tym świecie nadwodnym i podwodnym, że należy się Pani nagroda. A tą nagrodą będzie? Zagadka! Już się Pani cieszy, prawda? Nie mogę się doczekać. No, proszę bardzo. No to teraz może będzie muzyka bardziej z jakiegoś filmu, który na pewno znają może nie wszystkie dzieci, które nas słuchają, ale na pewno wszyscy rodzice. To zapytajmy jeszcze tak. Zagadkowi słuchacze pomogą? Dziękuję. Proszę bardzo. Dobrze. Będzie to koniec bardziej z muzyczki. Mhm. Reksio? Tak! To jest początek, mój ulubiony. Czyli pani Dominika zna się nie tylko na krabikach i nie tylko na ośmiornicach i płastugach, ale także na tych naszych biegających, kochanych czworonogach. Zresztą nie wiem, czy pani słyszała, ale dzisiaj w zagadkowym studiu na Darze Pomorza w Gdyni jeden taki reksio tutaj już był, biegał i szczekał. Słyszeliśmy, widzieliśmy. Potwierdzamy. Tak sobie myślę, proszę Państwa, że z wielką radością i wielką przyjemnością zaproszę Państwa tutaj na Dar Pomorza, ponieważ tutaj cały czas będzie funkcjonowało nasze studio plenerowe, będzie audycja festiwalowa. Już o 12:00 pojawi się tutaj Tomek Żonda. Będą oczywiście koncerty, wiemy o tym, będziemy zdawali relacje, będziemy zapraszali, emitowali. Będziemy to wszystko mogli usłyszeć, ale jeśli ktoś tu w okolicy gdzieś jest, to myślę, że warto przyjechać. Warto? To właśnie, potwierdzają te osoby, którym chciało się tak wcześnie rano wstać. Bardzo serdecznie Państwu za to dziękujemy. No i myślę sobie, że powolutku będziemy się żegnali. W Gdyni. Nie. A jednak tak. W Gdyni z Daru Pomorza audycję zrealizował Romuald Lucek Wrzodak. Brawo dla tego pana.

Żegnamy reklamy.